Chodzę po ulicy i tak się strasznie nudzę. Chyba sobie amfonos dzisiaj pobrudzę. Albo może wciągnę pieprzonego X-a. Sięgam do kieszeni, a tam pełna pizza. Nie będę już tak chodzić, po chusie mam tak męczyć. Nie będę biednej głowy duże już tak dręczyć. Nabijam szybko lupkę, wyciągam zapalniczkę. Lecz tuż przed sobą widzę krótką spódniczkę. Helenka tu ta młoda, trochę pojebana. Patrzę się jej w oczy, jest nieźle przygrzana. Mówię do niej: Hela, weź ty wypierdalaj. Trzymaj się ty kurwa ode mnie ci z dala. Patrzę się na ludzi, część jest przyćpana. Kilku smutasów, lecz większość najebana. Zaglądam do knajpy, koledzy moi siedzą. Siedzą tacy smutni nad pustą lufką biedą. Uśmiech mam szeroki, wchodzę do środka. Wyciągam swoją pizzę, tam gantka jest kichotka. U każdego teraz radosna już mina. I dzień taki jak co dzień znów się rozpoczyna. Siadaj z nami, ja kaczor wołam. Zaraz tu będzie pewna panna wesoła. Jak jej podkręcisz konkretną działkę, to ci pod stołem pewnie zrobi fałkę. Ona jest brzydka, to mówię szczerze, ale chętnie do buzi bierze. Bierze wszystko, najchętniej spida. Taka jest właśnie z niej wstrętna gnida. Siadaj pedo z nami, nie pierdol, że spadasz. Musisz zawahać, bo głupoty gadasz. Jutro moi starzy jadą na wczasy. Wpadnijcie z rana, wciągniemy sobie kwasy. Już mam dość kitów, już mam dość ciemniania. Dom didi, dom didi, didi, na na na na. This is the best, this is the best. My mamy gest, bo tak już jest, że gdy skanka dobrego palimy, to ze wszystkimi w koło się dzielimy. Być lubianymi najbardziej lubimy. I wtedy jak dzieci się cieszymy. Nie mogę nic ćpać, bo wszystko mnie boli. Możesz kurwa mać. Na swoje bóle mam jedno lekarstwo. Wciągam chmurę, to lubię bardzo. Jak to fajnie, że kolegów widzę. Zaraz chyba będę na speedzie. Wypiję piwko, 10,5. Wyciągam kasę, rzucam na stół. Zabawa jest przednia, wszyscy to wiedzą. Wszyscy zbakani przy stole siedzą. Wszyscy zbakani wesoło się piwają. I piwo ze szklanki sobie popijają. Ja już wypiłem 10,5. Nową kasę rzucam na stół. Dużo petów, dym szczypie mnie w oczy. Zaraz po kwachy ktoś pewnie skoczy. Przetwory z chemii to public enemy. I tego już tutaj nikt nie zmieni. Wszyscy tu ćpają tak jakby za karę. Hare Krishna, Krishna, Krishna, hare, hare. Thank you.